आश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुति सिखो था खंड घट पट का भेद, भेद का खंडन कर रहे हैं। घट का भेद पट में रहता है, वो पट स्वरूप है। पट ज्ञान के लिए घट ज्ञान की आवश्यकता है क्या? निरपेक्ष प्रतीति होती है। और घट भेद की ज्ञान के लिए घट ज्ञान आवश्यक है। एक ही पट में घट भेद भी है, और घट भेद और पट दोनों के एक मानेंगे यदि, तो पट की प्रतीति निरपेक्ष और घट भेद का ज्ञान सापेक्ष क्यों होता है? यदि घट भेद का ज्ञान सापेक्ष है, पट का ज्ञान सापेक्ष हो, पट का ज्ञान निरपेक्ष है तो घट भेद का ज्ञान निरपेक्ष हो, तो उसके पर ये कहा कहीं कहीं प्रयोग होता है। लघुत्व और अगुरुत्व, लघुत्व प्रतीति के लिए कोई अपेक्षा नहीं, अगुरुत्व प्रतीति के लिए गुरुत्व प्रतीति की अपेक्षा है। सापेक्ष निरपेक्ष तो एक में हो जाता है, उसका निराश कर दिया सिद्धांत से। शब्द उल्लेख हो अथवा नहीं हो, सापेक्ष निरपेक्ष तो अनुभव होता है। इस नए का उल्लेख नहीं होने मात्र से भी लय कह दिया, लय का अर्थ कार्य का ध्वंस कारण में रहता है, तो नए नहीं होने पर भी अभाव की प्रतीति होती है। तो दृष्टांत जो आपने कहा अगुरुत्व लघुत्व में सापेक्ष निरपेक्ष तो ठीक नहीं है। अभी फिर पूर्व पक्षी कहना चाहता है एक अर्थ में सापेक्षत निरपेक्ष तो हो सकता है। कैसे? एकस्यैव गमनस्य गच्छति चलति शब्दोल्लेखाभ्याम गमन है, गच्छति कहेंगे तो सकर्मक है और चलति कहेंगे तो अकर्मक है। घटश्चलति चक्रम चलति रथश्चलति, चलति का तो कर्म नहीं, स्वयं कम चल रहा है, और गच्छति कहें तो सकर्मक हो गया। अर्थात तो दोनों में गमन है, तो गच्छति चलति शब्द दोनों में से शब्दोल्लेखाभ्याम एक दो भिन्न भिन्न हो गया, सकर्मक और अकर्मक। एकस्य प्रयत्न से, प्रयत्न को क्री धातु से कहेंगे तो सकर्मक करोति, अब प्रवर्तते कहेंगे तो अकर्मक। शब्दोल्लेखाभ्याम कर्म सापेक्षत्व निरपेक्षत्वयो, शब्द का उल्लेख प्रवर्तते कह दिया तो अकर्मक, और करोति कहें तो किम करोति, प्रवर्तते क्या थे किम प्रवर्तते नहीं, स्वयं प्रवृत्त होता है। हे तो प्रभ यत्नार्थक है, किंतु करोति कहेंगे तो सकर्मक होता है। तो शब्द के उल्लेख से कभी सकर्मक कभी अकर्मक हो जाता है। शब्द स्वभाव प्रवृत्ति दर्शनाद, शब्द स्वभाव के अनुसार प्रयोग होता है। यहाँ भी इस प्रकार अत्रापि घट भेद शब्दोल्लेख है न सापेक्षत्व निरपेक्षत्व से आता, घट शब्द उल्लेख है न निरपेक्षत्व, और भेद शब्द उल्लेख है ना सापेक्ष, तो भेद कहें तो सापेक्ष हो जाएगा, और घटत्व तो ज्ञान हो, घट ज्ञान होगा तो निरपेक्ष हो जाएगा। श्याता मित न वाच्यम सिद्धांत कहता है। अर्थगत सकर्मकत्वादिनाम शब्द स्वभाव अनधीनत्वाद, अर्थ में सकर्मकत्व है, शब्द स्वभाव के अधीन नहीं है। शब्द स्वभाव से ही अर्थ में अकर्मक सकर्मक ऐसा नहीं, एक ही शब्द में भी सकर्मक अकर्मक होता है, इसे शब्द स्वभाव के कारण ही अर्थ में भेद हो गया ऐसा नहीं। प्रत्युत एकस्मिन् एव तप धातुर, तप धातु अर्थ भेद न तय दर्शनाथ, एक तप संताप है, दो एक शब्द है किंतु अर्थ भिन्न हो गया, कोई जरूरी नहीं शब्द भेद होगा। तपति ऋषि ही अतपति पृथ्वी में सविता, ऋषि ही तपति या तप संताप तप कर रहा है अकर्म कहे, सविता तपति सूर्य तपाते पृथ्वी सकर्मक हो गया। एक तप धातु होने पर भी अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है एक शब्द होने पर भी। एवं च दृष्टान्तेषु अर्थ भेद एव, इसलिए जहाँ जहाँ करोति प्रवर्तते कहा गच्छति चलति आदि, वहाँ अर्थ एक है, शब्द भेद हो गया ऐसा नहीं, अर्थ भेद है। फलम धात्वर्थ इति मते संयोग रूप अर्थभेदात्, फलम धात्वर्थ फलमेव धातुवाच्यम, व्यापार आख्यात का अर्थ, धातु का अर्थ क्या होता है? धातु का अर्थ जैसे गच्छति, गम धातु का अर्थ, धातु का अर्थ फल है, ग्राम चैत्र संयोग, और जो व्यापार गमनानुकूल व्यापार है ये तो गच्छति में तीप का अर्थ है, तीप का अर्थ लेकर के आख्यात होता है। अब फल धातु अर्थ ये मंडन मिश्र मत है, किंतु व्याकरण मत है फलम व्यापार से धातु वाच्यो, ये व्याकरण मत है फल और व्यापार, तो दोनों में धातुअर्थ फलम धातुअर्थ संयोग रूप अर्थ भेदात गच्छति और चलती में संयोग रूप अर्थ भेद है। उत्तर संयोग होता है गच्छति में, चलती में उत्तर संयोग नहीं है। मतांतरे तो अन्य मत संयोग अनुकूल क्रियात्वेन गमन धातु का अर्थ करेंगे संयोग अनुकूल क्रिया, तो उत्तर संयोग अवच्छिन्न स्पंद से गम्य अर्थत्व, उत्तर संयोग अवच्छिन्न स्पंद को गमन गम धातु का अर्थ करेंगे। स्पंद है कंपन, तो उत्तर संयोग होगा तो गम गच्छति, पूर्व विभाग अफल का पूर्व विभाग नहीं होकर के हिलेगा तो हो जाएगा स्पंद, चलती चलती गच्छति में भेद क्या हुआ, गच्छति कहेंगे तो उत्तर संयोग होगा और स्पंदति कहेंगे तो चलती कहेंगे तो पूर्व विभाग पूर्व संयोग नाश नाश नहीं होगा। क्या दिया, पूर्व विभाग विभाग फल का दिया विभागा, विभागा दीर्घ चाहिए, पूर्व विभागा फलक रूपार्थ, पूर्व से पूर्व विभाग फलम न अफलम, पूर्व का विभाग नहीं होगा क्योंकि उत्तर संयोग होगा तो पूर्व विभाग होगा, क्रिया क्रिया तो विभाग पूर्व संयोग ना से उत्तर संयोग होगा, चलत स्पंदते कहेंगे तो पूर्व विभाग नहीं होगा केवल कंपन है अर्थभेद हुआ। इसलिए गच्छति चलती में अर्थ एक हो करके सकर्म का अकर्म की बात नहीं, अर्थभेद है। मतांतर उत्तर संयोग अवचन स्पंद से गम्य अर्थम, और पूर्व विभाग फलक स्पंद चलते अर्थ तो, और करोति प्रवर्तते में क्या है, अनुकूल यत्न से करुत्यर्थतम, यत्न मात्र से यत्यर्थतम, यत्न केवल यत्न यति यत प्रवर्तते, किंतु अनुकूल यत्न को करोति, घटम करोति अंतर घटा अनुकूल कृतिमान, यतत क्या था केवल प्रयत्न करता, अनुकूल हो प्रतिकूल हो कुछ भी हो यत्न करता है, किंतु अनुकूल यत्न को करोति किरी धातु से कहेंगे, तो अर्थ भेद हो गया। पूर्व पिछले ने कहा था एक अर्थ के लिए सकर्मक तो अकर्मक तो होता है, सिद्धांत ने कह दिया वहाँ तो अर्थ भेद है, और एक अर्थ में सकर्म का अकर्म का नहीं होता है, न च भेदत्व में सापेक्षम न तो भेद ही थी। फिर यहाँ कहते हैं घट निरपेक्ष है, और भेद सापेक्ष हो तो विरुद्ध होता है, भेद घट एक होने पर भी, तो अभी पूर्व जी कहते हैं सापेक्ष भेद नहीं भेदत्व, घट का भेद पट में रहेगा, भेद में एक धर्म रहता है भेदत्व, वो सापेक्ष भेदत्व न घट की अपेक्षा होती, भेदत्व ने प्रतीत्यर्थम घट की अपेक्षा, घटत्व ने प्रतीति के लिए अपेक्षा नहीं है, तो भेदत्व सापेक्ष हो जाए भेद नहीं थे न वाच्यम। सिद्धांति कहता है सापेक्षतया विशेष से अनुभवात घट पटो न पट का भेद घट में, ये जो भेद है भेद सापेक्ष है, घट ज्ञान के अधीन ही घट भेद का ज्ञान होता है, पृथ्वी की ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम किसमें अभाव में, इसलिए विशेष से व विशेष मतलब भेद स्वरूप से व अनुभवात सापेक्षत्व ने अनुभवता है किसका, भेद स्वरूप न कि भेदत्व, अन्यथा घट प्रतियोगिकम भेदत्व मित्व लेख से आद, यदि घट प्रतियोगिक भेद भेद प्रतियोगी सापेक्ष, इसलिए घट प्रतियोगिक भेद होता है, यदि भेद को प्रतियोगी सापेक्ष नहीं कह करके भेदत्व को प्रतियोगी सापेक्ष कहेंगे तो घट प्रतियोगिकम किम से आता भेदत्व से आता, ऐसे उल्लेख हो। एतेन भावाभाव स्वरूपत्वा नान्योन्या भावता पृथक इति उक्ते हि न सर्प मात्रम भेद किंतु अन्योन्या भाव, भावाभाव स्वरूपत्वात् अन्योन्या भावता पृथक न ना अन्योन्या भावता नान्योन्या न्याय दीर्घ दीर्घ चाहिए न अन्योन्या भावता पृथक, भावाभाव स्वरूपता तो जो अन्योन्या भाव भेद है भाव रूप भी अभाव रूप ही है, अन्योन्या भावता पृथक न ऐसा कौन से न स्वरूपमात्र भेद किंतु अनुन्या भाव, स्वरूपमात्र भेद ने अनुन्या भाव। अनुन्या भाव क्या है? सच वस्तु न सविशेष अभिन्न, सविशेष अभिन्न होता है भेद अनुन्या भाव। सविशेष अभिन्न अभिन्न का घटादि अभिन्न में घटादि भेद कार्य होता है। विशेषाख्य अतिरिक्त पदार्थ घट मानते हैं, घटादि अभिन्न भी भेद घटादि से अभिन्न, घट से अभिन्न होने पर भी भेद, जैसे भेद कार्यकारी तो है, घट भेद एक ही, घट में भेद रूप कार्यकारी है, कार्यकारण से विशेषाख्य घट विशेष रूप हो गया भेद में, घट भेद, घटनिष्ठ भेद हो अथवा घट प्रत्योग भेद हो, पट में घट भेद है, तो भेद कार्य करता है कौन? घट, तो घट रूप विशेष उसमें रहा, सविशेष हो गया, घट प्रत्यय का भेद ही पट स्वरूप है, तो पट स्वरूप तो है किंतु कौन पट स्वरूप हुआ? घट प्रत्यय के भेद से सविशेष से अभिन्न होता है पट स्वरूप, ये भेद हो गया। सविशेष भे भे प्रत्यय की विशिष्ट भेद से अभिन्न होता है पट अनुयोगी, अनुयोगी होता है भेद, भेद कैसा है? प्रत्योगी विशिष्ट इतुक्त घटादिव भावाभाव रूपतया भेद इति निरस्तम। घट भाव रूप से अभाव रूप से कहेंगे, घट हो गया भाव रूप तो घट है और पट प्रत्योगिक भेद भी हो जाएगा, घट में पट का भेद मानेंगे तो पट प्रत्योगिक हो गया भेद, वो घट का स्वरूप, भाव रूप क्या है? घट, वो भाव रूप है, अभाव रूप कैसे हो गया? पट प्रत्येक ये कहते भावारूपते भेद इति निरस्तम। घट तद अभाव स्थले भावत्व अभावत्व विरुद्धत्व कल्पनात् कथन तद आश्रयक्यम। घट और घट अभाव स्थल में, घट में भावत्व अभाव में अभावत्व, ये दोनों विरुद्ध है, घट है तो घट अभाव नहीं, घट अभाव तो घट नहीं, तद आश्रयक्यम दोनों भावत्व अभावत्व एक में कैसे रहेंगे? ये कहते हैं घट रूप से भावत्व और भेदत्व न भावत्व, किंतु भावत्व अभावत्व दोनों विरुद्ध है, कहाँ दिखता है? घट और घट का अत्यंत अभाव, घट घट का अत्यंत अभाव में क्या दिखता है? विरुद्ध है, घट में भावत्व अभाव में अभावत्व, दोनों का आश्रय एक है, भावत्व रहेगा घट में, अभावत्व रहेगा घटाभाव में, घट में नहीं तो विरुद्ध होगा। अरे एक ही घट में आप कहते हो भावत्व रहेगा, अरे भेदत्व न अभावत्व भी रहेगा, ये दोनों में कैसे होगा? भावत्व अभावत्व दोनों का आश्रय एक घट नहीं होगा। न च अविद्या निवृत्ति अद्वैतरूपी कथम ब्रह्म एकम, पूर्व ऋषि कहता है आप अविद्या निवृत्ति को तो ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, अविद्या निवृत्ति तो अविद्या का ध्वंस, ब्रह्म के साथ ऐक्य कैसे होगा? यदि अविद्या निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप है तो घट भेद भी पट स्वरूप हो, और अद्वैतरूपी कथम ब्रह्म एकम, अद्वैत अद्वैत कहते हैं, अद्वैत जो स्वरूप है द्वैत का अभाव, तो ब्रह्म के साथ एक ऐक्य कैसे होगा? इति नवाच्यम। अस्मन् मते तत्र अभावत्व से कल्पितत्वेन मायिकतया विरुद्ध अभावत्, अविद्या निवृत्ति में अद्वैत का तो द्वैत का अभाव, अविद्या निवृत्ति में और अद्वैत में जो अभावत्व है वो पारमार्थिक है कि अभावत्व कल्पित है? हमारे मत में अभावत्व से कल्पितत्वेन, कल्पित होने से मायिकतया, जो कल्पित है मायिक, तो माईक भाव ब्रह्म में माईक अभाव रह सकता है? अभाव तो भी रही क्या, कल्पित रहने क्या पति? विरुद्ध अभाव, अविद्या निवृत्ति और अद्वैत दोनों अभाव रूप है, तो भी ब्रह्म के साथ एक हुआ, दोनों ब्रह्म में भावत्व तो है और इसमें अभावत्व तो है, आशय के कैसे हुआ? ऐसे है कि एक है वास्तव और एक है कल्पित, कल्पित मरुभूमि में जल, कल्पित वास्तव ब्रह्म में कल्पित अविद्या निवृत्ति अभाव, अभाव तो कल्पित है, वास्तव भाव में अभाव तो कल्पित हो सकता है, विरुद्ध नहीं। तब तो द्वयोरपी तात्विकत्व ने विरुद्ध से दुष्परिहार्यत्वात्, आप तो दोनों का तात्विक मानते हो, घट भी तात्विक, घट का अभाव भी तात्विक, तो घट का भेद को पट स्वरूप मानोगे, पट भी तात्विक और घट भेद भी तात्विक आप मानते हो, दोनों जैसे तात्विक है तो एक भावत्व घट में भावत्व और भेद में अभावत्व, दोनों का अधिकरण आश्रय एक नहीं होगा। अतएव तत्तादात्म्य योग्यत्वम वा, भेद को क्या कहेंगे? तादात्म्य अयोग्यत्वम, घट का तादात्म्य घट में है, पट में नहीं, तादात्म्य की अयोग्यता है। अन्य अभाव को तादात्म्य अभाव कहते, तादात्म्य का अभाव कहे, तादात्म्य की योग्यता नहीं है, तादात्म्य अयोग्यत्वम अन्य अभाव। घट का तादात्म्य अयोग्यत्वम कहाँ रहेगा? घट में, घट तादात्म्य अयोग्यत्व पट में रहेगा। तदैक्य प्रमित अभिषेयत्वम, घट भेद घट भिन्न पट का क्या है? घट ऐक्य प्रमिति का विषय पट बनेगा, घट निष्ठ ऐक्य प्रमिति का विषय पट बनेगा, घट प्रमित अभिषेयत्व पट में आएगा। घट ऐक्य प्रमिति विषयत्व, घट ऐक्य प्रमिति विषय तो किस में रहेगा? घट में, पट में अभिषेयत्व। तदैक्य प्रमित अभिषेयत्व, घट ऐक्य प्रमित अभिषेयत्व पट में आएगा, यही भेद है। यत्र यद दर्शनम तत्र तत्तादात्म्य अध्यास विरोधित्वं वा, यत्र यद दर्शनम पटादि में घट के तादात्म्य अध्यास होता है, घट में यद दर्शनम, पट में घट का तादात्म्य अध्यास हो सकता है, पट में घट का तादात्म्य अध्यास, पट को घटो यम से ज्ञान हुआ, तत्र तत्तादात्म्य अध्यास विरोधी, तादात्म से अध्यास विरोधी होता है बेट भेद। तादात्म अध्यास के विरोधी क्या है? पट में, पटो न घटो न, घट का तादात्म अध्यास हुआ पट में, उसका विरोधी क्या होगा? घटो न, यही भेद है। पटादु तस्य घटादर भेद, ये तत्व। स्ववृत्ति यत्किंचित धर्म अनाधार निष्ठ, यत्किंत धर्म अनाधार स्वरूपत्वम वा, स्ववृत्ति यत्किंचित धर्म, घट में रहने वाले यत्किंचित धर्म, घट में घटत्व पृथ्वीत्व आदि है, यत्किंचित धर्म ले लिया घटत्व, घट धर्म का अनाधार पट बनेगा, अनाधार निष्ठ यत्किंचित धर्म, अनाधार यत्किंचित धर्म क्या रहेगा? पटत्व, पटत्व का अनाधारत्व, पटत्व का आधार है घट, अनाधार है अनाधारत्व स्वरूपम वा, ये भेद हो गया। यत्किंचित धर्म अनाधार निष्ठ, यत्किंचित धर्म अनाधारत्व स्वरूपम, ये भेद है घट में भेद, पट का भेद। स्वावृत्ति यत्किंचित धर्म आधार अनिष्ठ, धर्म आधारत्व, ये उसका विपरीत कर दिया, स्वावृत्ति यत्किंचित धर्म, घट आवृत्ति यत्किंचित धर्म हो जाएगा पटत्व, पटत्व का आधार क्या है? पट, पट आधार अनिष्ठ, पट आधार में नहीं रहे जो धर्म, पट रूप आधार में नहीं रहने वाले धर्म घटत्व, उसका आधारत्व घट में आएगा, ये स्वरूपत्व वा स्वरूपत्व तद भेदत्व, यही भेदत्व घट में घट स्वरूपत्व भेदत्व क्या हुआ? भेद क्या हुआ? स्वरूप हो गया घट में स्वावृत्ति यत्किंचित धर्म आधार अनिष्ट, धर्म आधारत्व, यही धर्म आधार हो गया स्वरूप, उसमें धर्म आधारत्व रहेगा, यही भेदत्व है। अनाधारत्व च आधारत्व राहित्यम, अनाधारत्व क्या था? आधारत्व अभाव, न तो आधाराद अन्यत्व, न आधार अनाधार करके तद भिन्न, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि अन्योन्याश्रय भेद विचार करते समय आधाराद अन्य जिति कहेंगे, तो उसके आधाराद अन्य जानने के लिए अन्योन्याश्रय ज्ञान, अन्योन्याश्रय समझने के आधार अन्य तो ज्ञान अन्योन्याश्रय होगा, इसलिए आधाराद अन्यत्व नहीं करके क्या कहेंगे? आधारत्व राहित्यम, आधार से जो अन्य होगा उसमें आधारत्व रहेगा, आधारत्व का अभाव रहेगा, ये करना। एते एतेन निरस्तम स्वरूपत्वे सापेक्षत्व अनुपपति, सामान्य ये यदि भेद स्वरूप होगा, घट स्वरूप होगा, तो उसमें सापेक्ष नहीं होगा, घट का भेद पट में, पट में जो पट का जो स्वरूप मानेंगे तो पट तो सापेक्ष नहीं है, तो भेद सापेक्ष नहीं होगा, यही मूल है। अतिरेके यदि कहेंगे घट का भेद पट में रहेगा, वो भेद अलग है घट से भिन्न है, तो भेद में और एक भेद रहेगा, घट का भेद पट में, भेद घट से भिन्न मानेंगे तो अलग, नहीं तो पट से भिन्न मानेंगे तो भेद का भी भेद रहेगा, वो अधिष्ठान से भेद को अलग मानेंगे तो और एक भेद रहेगा। इसी प्रकार पृथ्वी के अनियोगी किससे भेद को भिन्न मानोगे? भिन्न में भेद, उसमें भेद, इस अनवस्था दोष ही। अत्यंता भाव अन्य भाव रही क्या पति, ये जो दिया इस लक्षण है स्वावृत्ति यत्किंचित धर्म आधार निष्ठा धर्म अनाधारत्व आधारत्व का अभाव, तो आधारत्व का अभाव तो अत्यंत अभाव हो गया, अनन्य अभाव का अर्थ अत्यंत अभाव हो जाएगा। अच्छा, और पहले जो दिया था योग्यत्व अभाव तादात्म तादात्म्य अयोग्यत्व तादात्म योग्यत्व का अभाव, घट तादात्म्य अयोग्यत्व का घट तादात्म्य योग्यत्व का अत्यंत अभाव। भेद स्वर घट भेद क्या स्वरूप, घट तादात्म्य योग्यता का अत्यंत अभाव, तो अत्यंत अभाव अनन्य अभाव एक हो जाएगा। प्रमिति दर्शनादि घटितत्वेन, और ये जो अलग किया था तदैक्य प्रमिति अभिषेयत्व, प्रमिति अभिषेयत्व और कहीं दर्शन यत्र दर्शनम तत्तादात्मध्यास विरोधी, जो प्रमिति घटित हो दर्शन घटित होगा उसका चाक्षु से प्रत्यक्ष होगा, प्रमिति का चाक्षु से प्रत्यक्ष होता है नहीं, प्रमिति का चाक्षु से प्रत्यक्ष होता है और दर्शन का चाक्षु से प्रत्यक्ष, दर्शन का प्रत्यक्ष होता है कैसे, मानुष्य प्रदर्शन प्रत्यक्ष होगा, चाक्षु से दर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो लक्षण यदि प्रमिति घटित भेद का स्वरूप निर्वचन करते समय उसके गर्भ में यदि प्रमिति दर्शन आदि रख दिया तो भेद का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। प्रमिति दर्शनादि घटितत्व है ना, चक्षुरादि अगम्यता पते, प्रमिति चक्षुगम्य है किस इंद्रियगम्य है, चक्षुरादि इंद्रियगम्य नहीं, चक्षुरादि अगम्यता पति, भेद प्रत्यक्ष दिखता है नहीं दिखता है, चक्षुरादि अगम्यता का पति, किंच भेद से घट स्वरूपत्व तरूपक प्रत्येगिनोपि तत्स्वरूपता पति, पट पट का भेद घट स्वरूप क्या हुआ, पट का भेद घट स्वरूप, तो घट स्वरूप कौन हुआ, पट भेद, यदि घट स्वरूप पट भेद हो गया तो पट कहाँ रहेगा, घट स्वरूप में अंतर्भूत हो गया, पट भेद घट स्वरूप, घट स्वरूप पट भेद हो गया तो घट स्वरूप में पट भेद अंतर्भूत हो गया, तो पट भी घट स्वरूप में अंतर्भूत हो गया, क्योंकि भेद मात्र को पट घट स्वरूप मान देगा, पट भेद है घट स्वरूप केवल भेद नहीं, इसे कहा भेद यदि घट स्वरूप होगा तन्निरूपक प्रतियोगी ने भी, भेद निरूपक प्रतियोगी कौन है, पट, वो भी तत्स्वरूपतापति घट स्वरूपतापति, दूध में पानी मिला दूध मिला दिया, दूध में जो मिला दिया वो भी तद्रूप, पानी में चीनी मिलाया और दूध में उसको मिला दिया, पानी में चीना चीनी मिला कर दूध में डाल दिया तो चीनी भी दूध मिल जाएगा ना, नहीं पानी दूध एक हो गया चीनी भी उसके साथ एक हो गया, घट पट में, घट में पट भेद, पट विशिष्ट भेद को घट रूप मान लिया तो पट भी घट रूप हो जाएगा, क्योंकि नहीं भेद रूप मात्रम घट, भेद रूप को ही घट कहें क्या, जितने भेद सब घट स्वरूप है, पट प्रतियोगिक भेद रूप, पट प्रतियोगिक भेद घट होगा, नहीं तो घट प्रतियोगिक भेद भी घट हो जाए, तो पट प्रतियोगिक भेद को यदि घट स्वरूप मान ला पट को भी घट स्वरूप मानना पड़ेगा। ननु नायम दोष, अभी पूर्व पिछी कहता है घट प्रतियोगिक भेद को पट प्रतियोगिक भेद को घट स्वरूप मानने पर भी पट घट स्वरूप एक नहीं होगा, क्योंकि भेद का प्रतियोगी विशेषण नहीं उपलक्षण है, घट भेद पट में है, पट भेद किस में है घट में, पट भेद घट स्वरूप मानेंगे तो पट भेद का विशेषण क्या होता है, पट, पट भेद में पट के संबंध में विशेषण होगा सप्रतियोगिकत्व, घट प्रतियोगिक होता भेद सप्रतियोगिकत्व, सप से घट नहीं पट, सप्रतियोगिक से भेद सब भेद सप्रतियोगिक, घट जाकर रहेगा भेद में सब प्रतियोगिकत्व संबंध से, कहीं प्रतियोगिता संबंधी भी कह देते हैं, प्रतियोगितात्व संबंधी भी कहते हैं, तो घट उसमें विशेषण होगा तो पट पट विशेषण होगा भेद में तो घट के साथ पट एक हो जाएगा। अब ये पूर्व जी कहता है भेद के जो प्रतियोगी है उसको विशेषण नहीं मान करके उपलक्षण मानेंगे, काक बंत देवदत्त से गृह देवगृह, तो घर में काक का संबंध नहीं है उपलक्षण होने से, भेद प्रतियोगी ना उपलक्षण तो है ना, स्वरूपतायाम अनन्वयात, उपलक्षण का स्वरूप में अन्वय नहीं होता है, जैसे काक का अन्वय गृह के साथ नहीं होता है, अन्यथा दुख निवृत्ति पुरुषार्थ है ना? नहीं, दुख निवृत्ति पुरुषार्थ है। दुख निवृत्ति के खाली निवृत्ति या दुख निवृत्ति? दुख निवृत्ति, तो दुख निवृत्ति में दुख विशेषण हो जाएगा। दुख निवृत्ति पुरुषार्थ है तो दुख भी पुरुषार्थ हो जाएगा। दुख निवृत्ति का विशेषण दुख है ना? नहीं, दुख निवृत्ति पुरुषार्थ है तो दुख निवृत्ति का विशेषण दुख भी पुरुषार्थ हो जाएगा। दुख निवृत्ति पुमर्थतया दुख से आप पुमर्थत्व, तो फिर क्या मानना पड़ेगा? दुख ध्वंस पुमर्थ है, दुख दुख ध्वंस का विशेषण नहीं उपलक्षण। उपलक्षण होने से कार्य के साथ उसका अन्वय नहीं होता है। कार्य अनन्वित सति अविद्यमान भी कार्य अनन्वित सति व्यावर्तकत्व उपलक्षण। काक होता है उपलक्षण, कार्य गृह के साथ का अन्वय नहीं होता है, व्यावर्तक होता है। इसी प्रकार यहाँ घट पट भेद को घट स्वरूप कहेंगे, तो घट स्वरूप भेद होगा पट भेद, उसमें पट उपलक्षण है न कि विशेषण। यदि विशेषण मानोगे दुख निवृत्ति पुरुषार्थ होने से दुख भी पुरुषार्थ हो जाए। दोषाभाव से साधकता प्रयोजकत्व, साधक कौन होगा? रागादि दोष अभाव होने से साधक होगा। साधकता का प्रयोजक हो गया दोषाभाव, दोषाभाव साधकता का प्रयोजक हुआ। दोषाभाव में अभाव में विशेषण क्या है? दोष। घटाभाव का विशेषण घट, यहाँ घटाभाव है पटाभाव है, दोनों अभाव का व्यावर्तक कौन होता है? प्रतियोगी घटपट। जैसे घट अभाव का विशेषण हुआ, इसे दोषाभाव का विशेषण कौन होगा? दोष। तो दोष अभाव यदि साधकता का प्रयोजक हुआ, उसका विशेषण दोष भी साधकता का प्रयोजक मानेगी। दोष से आप साधकता प्रयोजकत्व, साधकता सदा नहीं, साधकता प्रयोजकत्व, दोष भी साधकता का प्रयोजक हो जाएगा। अनृत व्यावृत्ति अज्ञान निवृत्ति और अज्ञानादि प्रकाश रूप ज्ञान से च ब्रह्म रूपत्व। अनृत व्यावृत्ति मिथ्या प्रपंच की व्यावृत्ति, मिथ्या प्रपंच का भेद ब्रह्म में रहेगा, वो क्या स्वरूप है? ब्रह्म स्वरूप। अनृत व्यावृत्ति यदि भेद ब्रह्मस्वरूप हुआ, तो मिथ्या प्रपंच भी ब्रह्मस्वरूप हो जाएगा। अज्ञान निवृत्ति और अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप है ना? नहीं, तो अज्ञान भी ब्रह्मस्वरूप हो जाए। अज्ञान निवृत्ति और अज्ञानादि प्रकाश रूप ज्ञान से, अज्ञानादि प्रकाश रूप ज्ञान से, अज्ञानादि प्रकाश रूप जो ज्ञान है, अज्ञान का प्रकाश साक्षी प्रकाश है, वो ब्रह्म रूप है। तो अज्ञान का प्रकाश ब्रह्म रूप हुआ, तो अज्ञान भी ब्रह्म रूप हो जाएगा। अनृत आदि नाम तद्रूपत्वम, अनृत में ब्रह्म रूपत्व। अनृत स्वरूप कहाँ से हुआ? अनृत व्यावृत्ति, अनृत व्यावृत्ति ब्रह्म स्वरूप है, तो अनृत भी ब्रह्म स्वरूप। और आदि से अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप, तो अज्ञान भी ब्रह्म स्वरूप इत्यादि से हुआ। अनृत आदि नाम अभी सद्रूपत्वम, अज्ञान निवृत्ति मुख्यत्व, अज्ञान से अभी मुख्यत्व जैसे आता, अज्ञान निवृत्ति को मुख्य मानते हैं, तो निवृत्ति का विशेषण अज्ञान है, तो अज्ञान भी मुख्य हो जाए, यह आपत्ति आएगी। पूरा पीछे कहता है, इसलिए क्या मानना पड़ेगा? यहाँ भेद उपलक्षण, प्रतियोगी प्रतियोगी भेद का उपलक्षण विशेषण नहीं है न। हाँ, पूरा पीछे कहता है लंब कर्णम आनय, कर्ण उसका विशेषण या उपलक्षण होता है। व्यक्ति आता है तो कर्ण भी आता है। लंब कर्णादु कर्णादिर विशेषणतया अन्वय दर्शनाथ, कर्ण विशेषण तो अन्वय हुआ, अत्रा भी तथा यहाँ भी घट है न पट, पट में घट का भेद है, भेद कहेंगे तो भेद का विशेषण होना चाहिए। लंब कर्णादु कर्णादिर विशेषणतया अन्वय दर्शनाथ, कर्ण विशेषण होता है, अत्रा भी तथा यहाँ भी विशेषण का अन्वय होगा। यहाँ पूर्वपिशी कहता, पूर्वपिशी विरुद्ध में सिद्धांत कहता है, पूर्वपिशी सिद्धांत फिर आगे कहेगा। लंबा पूर्वपिशी है, लंब कर्णादि में कर्ण विशेषण हुआ तो यहाँ भी विशेषण हो जाएगा। ऐसा चित्रगुआदिशु अनन्वया तथेव किम न सद, चित्रगु में चित्रागावो यस्य स चित्रगु, चित्रगु आनय, चित्रगु जब आता है उसका विशेषण साथ में आते हैं गौ। चित्रगु आदि में अनन्वय हुआ तो यहाँ अनन्वय क्यों नहीं होगा? लंब करने में कर्ण का अन्वय होने से सर्वत्र विशेषण को अन्वय करूँगी, उपलक्षण नहीं मानेंगे। चित्रगु में तो उपलक्षण होता है, तो यहाँ से उपलक्षण क्यों नहीं होगा? अन्यथा उदाहरण स्थल अगते, नहीं तो जहाँ जहाँ उदाहरण दिया दुख निवृत्ति पुरुषार्थ है तो दुख ही पुरुषार्थ हो जाए, दोष अभाव साधकता का कारण है तो दोष भी साधक हो कारण हो, अनुत्य व्यावृत्ति ब्रह्म रूप है तो मिथ्या भी ब्रह्म रूप हो, ये सब कोई गति यहाँ नहीं है, इसलिए मानना पड़ेगा उपलक्षण। न से प्रत्येगिन उपलक्षणत्व तद अज्ञान भी का ज्ञान है गृह ज्ञान व तद तज ज्ञानापति काक है उपलक्षण देवदत्त घर में का घट पटो न प्रत्येक क्या है पट प्रत्येगी को भेद का उपलक्षण मानेंगे तो क्या होगा? सिद्धांत कहता है जैसे काक है गृह का उपलक्षण, काक नहीं रहेगा तो गृह का ज्ञान होगा, तो काक के अज्ञान से गृह का ज्ञान होता है। इसी प्रकार उपलक्षण पट के ज्ञान नहीं होने पर भेद का ज्ञान हो जाए, उपलक्षण ज्ञान क्यों ना भेद ज्ञान होगा, भेद का उपलक्षण होगा प्रतियोगी, तो प्रतियोगी के ज्ञान के बिना भेद ज्ञान होता है। यदि उपलक्षण मानेंगे उपलक्षण के ज्ञान के बिना उपलक्षण का ज्ञान होता है, तो यहाँ पर प्रत्येक के ज्ञान के बिना भेद ज्ञान हो जाए। काका ज्ञाने गृह ज्ञानवत प्रत्येक अज्ञाने भी तज ज्ञानापति भेद ज्ञान हो तो पूर्व जी कहता है इष्टापति प्रत्येक ज्ञान के बिना भी भेद ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो उदाहरण अन्यथा उदाहरण अगतेश्च, नहीं तो सर्वत्र दुख निवृत्ति पुरुषार्थ है तो दुख भी पुरुषार्थ होगा, दोषाभाव साधक है तो दोष भी हो जाएगा, सब में ये आपत्ति आएगी। अज्ञान निवृत्ति मोक्ष है तो अज्ञान भी मोक्ष हो जाएगा, ये सब आपत्ति है। केचित तो प्रत्येगिन अनन्वय भी शब्द अनित्य इत्यादि शब्द अनित्य शब्द अनित्य है ना, नहीं अनित्य है शब्द में जो शब्दत्व है शब्दत्व अनित्य है, शब्दत्व अनित्य नहीं, शब्दत्व का अन्वय नहीं होता है, नहीं होने पर भी विशेषण है ना, नहीं शब्द में शब्दत्व विशेषण होने पर भी उसका अन्वय नहीं होता है अनित्यत्व के साथ, विशेषण होने पर भी अन्वय नहीं होता है। शब्दो अनित्य घटो अनित्य घटत्व के नित्य मानते न्याय में, तो अनित्यत्व के साथ घटत्व का अन्वय नहीं होता है, तो घट का विशेषण है ना, नहीं तो विशेषण होने पर भी अन्वय नहीं हुआ। इसी प्रकार घट पट प्रतियोगी होने पर भी उसमें घट सर्प उसका अन्वय नहीं होगा, अनन्य हो जाएगा। शब्दत्वादि विशेषणत्व मिव जैसे शब्दत्व अनित्यत्व विशेषण विशेषण है, घट में घटत्व शब्द में शब्दत्व विशेषण, विशेषण होने पर भी अनित्यत्व के साथ शब्दत्व का घटत्व का अन्वय नहीं होता है। यहाँ भी विशेषणत्व इत्याहु कोई कह दे यहाँ भी विशेषण हो जाएगा, कौन विशेषण हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा, इति चेत न सिद्धांति कहता है नहीं वयम पटभेदो घट स्वरूपमिति अन्वय प्रविष्टत्वेन प्रत्येकतया निरूपकत्व मात्रेण वा पटस्य घट रूपता आपादयाम। हम जो कहते पट घट रूप हो जाए, घट पट घट स्वरूप हो गया पटभेद, पटभेद घट स्वरूप होने से पट भी घट रूप हो जाएगा ही जो हम कहते हैं। पटभेदो घट स्वरूपमिति घट स्वरूप क्या है? पटभेद, पटभेदो घट स्वरूप, इसलिए क्या हुआ? अन्वय प्रविष्टत्वेन घट स्वरूप में अन्वय हुआ पटभेद का, पटभेद का अन्वय तादात्म्यन एक रूप से अन्वय हुआ होने से पट का भी अन्वय में प्रवेश हो गया। अन्वय प्रविष्ट होने से प्रत्येकतया निरूपकत्व मात्रेण, भेद का निरूपक होता है कौन? पट के निरूपण प्रतियोगिता, भेद का निरूपक पट निरूपित भेद घट में, घट में भेद है कौन सा है? किसका भेद है? पट का, तो भेद का निरूपक हो गया प्रतियोगी, तो प्रतियोगित्व निरूपक होने से पट को हम घट रूप कहते बात नहीं। एक तो हो गया अन्वय प्रविष्टत्व, दूसरा प्रतियोगित या निरूपकत्व मात्रेण वा पट से घट रूपतम आपादयामित न, हम पट को घट रूप कहते घट स्वरूप भेद में, घट में भेद का अन्वय होता है, अन्वय में पट भी प्रविष्ट होने से घट रूप कहते हैं, अथा भेद का प्रत्युगित्व निरूपक होने से पट को घट स्वरूप कहते बात नहीं, फिर क्यों कहते? किंतु समानाधिकरण प्रतीति विषय स्वरूपम प्रति प्रतियोगिता या निरूपकत्व न समानाधिकरण प्रतीति विषय विशेष समानाधिकरण प्रतीति विषय स्वरूपम प्रति घटो द्रव्यम घटो द्रव्य के समानाधिकरण प्रतीति हुआ, घटो द्रव्य कण से समानाधिकरण प्रतीति हुआ, प्रतीति विषय घट में द्रव्य दोनों है तत्प्रति प्रतियोगिता निरूपकत्व न घट भी निरूपक होने से घट भी द्रव्य हुआ घटो द्रव्यम घट घट स्वरूप अभेदन प्रतीयमान भेद भेद क्या हुआ घट स्वरूप अभेदन प्रतीयमान होता है भेद पटो पटो न पट का भेद घट है उसका जो भेद का अन्वय हुआ घट स्वरूप अभेदन उसी भेद का निरूपक होने से भेद का निरूपक होने से प्रतियोगी समानाधिकरण प्रतीति विषय समानाधिकरण प्रतीत हो गया घट स्वरूप अभेदन प्रतीत हो गया भेद पट का भेद घट स्वरूप पट का भेद घट पटो न पट भेद घट पटो न का था पट भेद घट प्रथमांत है घट पट नो घट पटो न का था पट भेद घट हुआ पट भेद घट स्वरूप होने से समानाधिकरण प्रतीति का विषय हो गया भेद समानाधिकरण प्रतीति विषय का निरूपक हो गया समानाधिकरण प्रतीति विषय स्वरूपम प्रति प्रतियोगिता घट पटो न और घट दोनों समानाधिकरण प्रतीति हुई जो घट है वो पट भेद है तो प्रतीति विषय हो गया भेद विषय स्वरूप वो भेद स्वरूपम प्रति प्रतियोगिता भेद स्वरूप तो प्रतियोगी कौन हो गया पट घट पटो न घट और पटो न दोनों समानाधिकरण प्रतीति हुई पटो न का पट भेद घट दोनों समान स्वरूप हुआ समानाधिकरण प्रतीति के विषय हो गया पटभेद और पटभेद का निरूपक हो गया प्रतियोगित्व न पट इसलिए हम कहते हुए घट स्वरूप पटभेद समानाधिकरण प्रतीति उसका निरूपक पट भी उसके साथ एक हो जाएगा अभेद निरूपक प्रतियोगिवत जैसे अभेद निरूपक प्रतियोगी घट से घट अभिन्न है अभिन्न है ना नहीं तो घट का अभेद घट में रहेगा अभेद घट में जो रहेगा वो अभेद का प्रतियोगी कौन है घट अभेद का प्रतियोगी जैसे घट घट रूप होता है ना नहीं हुआ इसी प्रकार यहाँ भी भेद का प्रतियोगी भी अनेक रूप हो जाएगा अभेद निरूप का प्रतियोगी बात न च अज्ञान निवृत्ति आदय समानाधिकरण प्रतीति विषय जैसे यहाँ घट पटन इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति समानाधिकरण प्रति अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म ऐसे समानाधिकरण प्रतीति का विषय नहीं होता है भेद तो होता है अज्ञान निवृत्ति ही ब्रह्म समानाधिकरण प्रतीति अज्ञान निवृत्ति को ध्वंस को अधिकरण से अतिरिक्त नहीं मानते किंतु जैसे घट पटो न ऐसे अज्ञान ध्वंस ब्रह्म ऐसे प्रतीति नहीं होती समानाधिकरण प्रतीति विषय नहीं है जैसे अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म दुख निवृत्ति पुरुषार्थ तो हो जाएगा किंतु अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म नहीं अज्ञान निवृत्ति आदय समानाधिकरण प्रतीति विषय भेदस्तु घट पटो न इति समानाधिकरण प्रतीति विषय भेद में किस होता है घट पटो न कौन से क्या हुआ पटो न घट प्रथमांत पटो न पट भेद पटो न क्या था पट भेद घट पट भेद ऐसे समानाधिकरण प्रतीति विषय होता है अन्यथा समानाधिकरण निषेध बुद्धि विषयत्व भेद लक्षण न सियात समानाधिकरण निषेध बुद्धि का भेद का लक्षण क्या है करते समानाधिकरण निषेध बुद्धि विषयत्व समानाधिकरण जो निषेध बुद्धि होती है घट पटो न घट के साथ पटो न का समानाधिकरण हुआ समानाधिकरण निषेध बुद्धि हो गया पटो न निषेध बुद्धि का विषय तो किस में आएगा पट में पटो न में पट में आया समानाधिकरण जो निषेध बुद्धि हुई घट पटो न समानाधिकरण हो गया बुद्धि समानाधिकरण जो निषेध बुद्धि हुई पटो न बुद्धि उसका विषय तो पट में आता है तो पट में आएगा तो बुद्धि नहीं बुद्धि विषय तो भेद में आया समानाधिकरण निषेध बुद्धि कौन हुई पटो न घट पटो न घट पटो न निषेध बुद्धि निषेध बुद्धि का विषय हो गया पट न भेद ये भेद का लक्षण नहीं होगा एते न ये न्यायमूर्त का श्लोक है उसका खंडन करते पुरुषार्थे दुखमेव ब्रह्मण्य अज्ञानवत् तथा मुख्य च मोह वर्णांतर्गतम कुंभादिकम पटे। पुरुषार्थे दुखमिव, पुरुषार्थे दुखम, दुख निवृत्ति पुरुषार्थे तो दुख भी पुरुषार्थ हो जाए। ब्रह्मणि अज्ञानवत आगे तथा तथा क्या है तथा है तथा चाहिए तथा तथा ब्रह्मणि अज्ञानवत। ज्ञान निवृत्ति ब्रह्म हो गया तो अज्ञान भी ब्रह्म स्वरूप हो जाए। जिस प्रकार मोक्ष च मोहवत, मोह निवृत्ति मोक्ष है तो मोह भी मोक्ष हो जाएगा। मोह जैसे अंतर्गत नहीं होता है, इसे कुंभादिकम पटे न अंतर्गतम, कुंभादिकम पटे अंतर्गतम न, कुंभ का भेद पट में रहेगा किंतु पट में कुंभ अंतर्गत नहीं होता है। जैसे दुख अंतर्गत नहीं होता पुरुषार्थ में। तटस्थत्वे कुंभादेर अप्रतितो न भेदधि अज्ञानादेर अप्रतितो तद्धान्याद्य प्रतितिवत। तटस्थत्वे कुंभादे अप्रतितो कुंभो न, कुंभ न कहेंगे तो कुंभ न, कुंभ की प्रतीत नहीं होने पर कुंभ भेद ज्ञान नहीं होता है। तटस्थ मतलब उपलक्षण होने पर भी कुंभ के ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होता है। अज्ञान आदेर अप्रतीत, अज्ञान की प्रतीति के बिना अज्ञान निवृत्ति की प्रतीति नहीं होती। अज्ञान आदि अप्रतीति बत, जैसे अज्ञान आदि की प्रतीति नहीं होती तो प्रतीति में विशेषण होने पर भी जैसे मोक्ष में मोह का अंतर्गत नहीं होता है, पुरुषार्थ में दुख का, ब्रह्म में अज्ञानी का, इस प्रकार पट्ट में कुंभादि का अंतर्भाव नहीं होगा। ये न्यायमूर्तिकार ने कहा था एतन निरस्तम। एतन निरस्तम क्यों हो गया? ये जो हम जो अंतर्भाव कहते किसको लेकर अंतर्भाव कहते, केवल भेद प्रतियोगित्वात् न समानाधिकरण प्रतिदि विषयत्वात्। ये कहा प्रतियोगित्व में घट स्वरूप पट भेद है, अन्य प्रविष्ट होने से अथवा प्रतियोगित्व निरूपक होने से तत्स्वरूप कहते नहीं, समानाधिकरण प्रतिति विषय स्वरूप के प्रति प्रतियोगिता है। पहले समानाधिकरण प्रतिति हो, समानाधिकरण प्रतिति का विषय भेद होगा उसके प्रति निरूपक प्रतियोगित्व निरूपक। समानाधिकरण प्रतिति विषय भेद तम प्रति प्रतियोगिता निरूपकत्व, और अन्यत्र जो उदाहरण दिया सब सर्वत्र ऐसे घट पटो न में समानाधिकरण प्रतिति विषय तो है भेद में। इसी प्रकार अन्यत्र से मोह निवृत्ति पुरुषार्थ तो मोह मोह न मुख्य मोह न अथवा ब्रह्म अज्ञान अज्ञान भेद ऐसे प्रतीत, अज्ञान से तो भेद है किंतु अज्ञान निवृत्ति को अज्ञान न, अज्ञान न ऐसे कहते हैं ध्वंस को अज्ञान से निवृत्ति। यहाँ क्या पटो न घट पटो न पट प्रथमांत पट न कह करके समानाधिकरण निषेध हुआ, पट का निषेध करते पटो न। इसी प्रकार अन्य तो जहाँ दृष्टांत दिया है अज्ञान अज्ञानम ब्रह्म अज्ञानम न ऐसा कहेंगे तो अज्ञान निवृत्ति अर्थ आता है, अज्ञान निवृत्ति अर्थ नहीं आता है। ब्रह्म अज्ञानम न और पुरुषार्थ दुखम न ऐसे मुख्य मोह न ऐसा कहेंगे तो मोह निवृत्त अर्थ आएगा, तो निवृत्त अर्थ के लिए नहीं आता है। इसलिए यहाँ समानाधिकरण प्रतिति विषय तो नहीं होने से समानाधिकरण प्रतिति विषय तो जहाँ है कहाँ रहता है वेद में, वहाँ तत् प्रतियोगित्व न जो निरूपक होगा वह अंतर्भूत हो जाएगा अनुयोगी में। घट पटो न समानाधिकरण प्रतिति उसका विषय हो गया न भेद, उस भेद का प्रतियोगित्व न निरूपक होता है पट, इसे पट का घट के साथ अंतर्भाव ऐसा कहने से ये जो पूर्व पीछे ने कहा ये निरस्तम। ओम शन्नो।